L'àudio que comences té 7 pistes on aniràs vivenciant la realitat quotidiana de moltes dones independentment de les seves característiques, de la seva edat, origen o condició social. A l'espai públic, en el carrer, experimentem múltiples d'aquestes violències, tot i que és imprescindible recordar que les dones patim un major nombre d'agressions en espais domèstics. Les violències, agressions, assetjaments que patim a la nostra vida quotidiana fan que les dones i homes percebem els espais de formes diferents. La percepció de seguretat influeix en com ens movem per la ciutat, els espais que utilitzem, els recorreguts que fem i també els que ens deixem de fer per sentir-nos insegures. Aquesta percepció diferenciada es basa en les diferents experiències de violències que vivim les dones i que es concreten en que una de cada tres dones ha viscut situacions de violència física i sexual en totes les regions del món, inclosa Europa Occidental. Vivim en una societat patriarcal i qualsevol dona pot patir alguna agressió sexista en qualsevol lloc i a qualsevol hora del dia. No obstant això, és important construir espais públics que incloguin la percepció de seguretat de totes les persones, perquè els aspectes físics dels entorns no ens restringeixin els recorreguts, sinó que promoguin carrers on totes ens sentim segures per caminar. Aquest àudio és la narració d'un camí a casa d'una dona i de la seva percepció sobre aquests espais. A cada parada del mapa hi ha una pista d'àudio. Segueix caminant al teu ritme per fer el recorregut i posant una a una les pistes de l'àudio.